मेरी मिनी बहुत प्यारी है। ट्रिसिया स्प्रिंग टब स्टब चित्र जिम लेमार्चे। एक बार की बात है, मिनी और हेनरी नाम का एक बूढ़ा दंपति था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिनी एक दयालु और प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन वो थोड़ी फुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पास खिड़की के बाहर देखने के लिए बहुत सी अद्भुत चीजें थी, इसलिए अक्सर जब हेनरी घर आता था तो उसे जला हुआ सूप या एप्पल पाई में दालचीनी के बजाय काली मिर्च खाने को मिलती थी। लेकिन हेनरी मिनी से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि मिनी जो कुछ भी पकाती थी वह अद्भुत था। मेरी मिनी बहुत प्यारी, वो हमेशा कहता था। लेकिन क्या हुआ जब मिनी ने हेनरी के लिए जन्मदिन का केक बनाया, एक ऐसा केक जो किसी राजा को भी खुश करता। क्या हेनरी को वो पसंद आया? मेरी मिनी बहुत प्यारी। ट्रिसिया स्प्रिंग स्टब चित्र जिम लेमाच। एक बार की बात है, मिनी और हेनरी नाम का एक बूढ़ा दंपति था। वह एक घने जंगल में रहते थे। वहां पेड़ इतने घने थे कि बारिश कभी जमीन को छू नहीं पाती थी। उनकी खिड़की के बाहर पक्षी गाते चहचहाते थे। घर के अंदर की दीवारों पर मिनी ने महल और जंगल के जानवरों को पेंट किया था। मिनी और हेनरी हर दिन कड़ी मेहनत करते थे। रात में वे अपनी छत पर बैठकर सितारों को गिनते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें उसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। जब तक मेरे पास मेरा हेनरी है, मेरे पास सब कुछ है, मिनी कहती थी। मेरी मिनी बहुत ही प्यारी है, हेनरी ने कहा। हेनरी एक लकड़हारा था। एक सुबह उसने मिनी को गर्म जोशी से चूमा, फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो काम पर चला गया। ठक ठक ठक धड़ाम, मिनी ने पेड़ों को गिरते हुए सुना। हेनरी को आज रात बहुत भूख लगी, उसने सोचा। मैं आज उसके लिए एप्पल पाई बनाऊंगी। मिनी ने अपना बड़ा नीला कटोरा निकाला। वो खिड़की के पास बैठ गई। उसने सेब काटे। खिड़की से बाहर उसने पक्षियों को देखा। पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ला रहे थे। मिनी उन्हें देखती रही। फिर वो भूल गई कि वो क्या कर रही थी। उसने बिना देखे ही सेबों पर दालचीनी के बजाय काली मिर्च डाल दी। आ छू, हेनरी को पड़ी छींक आई जब उसने अपना पहला कौर खाया। प्रिय, मिनी ने रोते हुए कहा, यह मैंने क्या किया? उसने अपने पति को रुमाल दिया। बहुत कम ही लोग ऐसी एप्पल पाई बना सकते हैं जो आंखों में आंसू लाए, हेनरी ने कहा। मेरी मिनी बहुत ही प्यारी। अगले दिन मिनी ने कहा, आज मैं अधिक सावधान रहूंगी। फिर वो बर्तन में सूप बनाने लगी, लेकिन फिर से बाहर पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। मिनी ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। उस मॉकिंग बर्ड पक्षी ने कोयल की तरह गाना गाया। उसने नीलकंठ जैसी आवाज की। मिनी ने उसका गीत बार बार सुना, लेकिन इससे पहले कि मिनी होश में आती, उसका सारा सूप चल चुका था। हे भगवान, मिनी ने कहा, यह मैंने क्या किया? तभी हेनरी घर आया। मेरे प्यारे हेनरी, मिनी ने कहा, मुझे आशा है कि तुम बहुत भूखे नहीं होंगे। देखो, मेरा वजन बढ़ रहा है, हेनरी ने कहा, इसलिए मुझे बिल्कुल इसी तरह का खाना चाहिए। मेरी मिनी बहुत ही प्यारी। अगले दिन हेनरी का जन्मदिन था। सुबह उसने मिनी को गर्म जोशी से चूमा, फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो काम पर चला गया। ठक ठक ठक धड़ाम, मिनी ने हेनरी को काम करते हुए सुना। आज मैं हेनरी के लिए एक ऐसा केक बनाऊंगी जो किसी राजा को भी खुश करेगा, उसने कहा। फिर उसने अपना बड़ा नीला कटोरा निकाला। उसमें चीनी, मक्खन और नमक डाला। उसने अंडे डाले, उसने दूध डाला और बहुत मेहनत कर रही। वो मिनी का बनाया अब तक का सबसे अच्छा केक होने वाला था। तभी दो चिड़ियों ने खिड़की से उड़ान भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रही। धूप में उनके हरे और लाल रंग चमक रहे। मिनी को वो दोनों चिड़िया उड़ते हुए गहनों की तरह लगी। उसने उन्हें रुक कर देखा और निहारा। जब ये चिड़िया उड़ गई, तब मिनी अपने केक पर वापस गई। अरे, उसने कहा, क्या मैंने केक में चीनी डाली या नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उसने केक में और चीनी डाल दी। अंडे का क्या? उसने सोचा, क्या मैंने उसमें दो या तीन अंडे डाले? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। खैर, एक और अंडे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी मिनी ने केक में सब चीजें दो दो बार डाल दी। उसने केक को अपने सबसे बड़े बर्तन में रखा। वो बर्तन इतना बड़ा था कि उसमें एक बच्चा छिप सकता था। फिर उसने बर्तन को भट्टी में ढकेल दिया। वाह, उसने कहा। मिनी ने अपना केक बहुत देर तक पकाया। फिर उसने उसे ठंडा करने के लिए भट्टी के बाहर खींचा। फिर वो केक के पास बैठ गई। वो बहुत थक गई थी। तभी मिनी ने घोड़ों की आवाज सुनी, क्लिप क्लॉप क्लॉप क्लॉप। तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं कल रात को ही गहने पहनूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी, दूसरी आवाज चिल्लाई। मैं करूंगी। बेटियों बेटियों, एक तीसरी आवाज ने कहा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, लड़ाई को बंद करो। फिर दो युवतियां और उनकी माँ जंगल में घोड़ों पर सवार होकर आए। दोनों बेटियों ने मिनी को देखा, लेकिन उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। नट्टी, एक चिल्लाई। कनकटी, दूसरी चिल्लाई। हे भगवान, मिनी ने कहा। उसने अपने केक को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी। फिर मेरी बेटियों को क्षमा करें, माँ ने कहा। हम राजा द्वारा आयोजित नाच में जा रहे हैं। हम कई दिनों से सवारी कर रहे हैं और वे दोनों इस बात पर लड़ रही हैं कि उनमें से कौन गहने पहनेगी। मैं उनकी बातें सुन सुनकर थक गई। प्रिय मित्रों, मिने ने कहा, यहाँ रुको और कुछ देर आराम करो। हाँ क्यों नहीं, जब हेनरी घर आएगा तो फिर आप कुछ केक भी खा सकती हो। केक? बेटे एक सच चिल्लाई, आप इसे केक कहती हैं? चुप रहो बेटी, उनकी माँ ने चिल्लाई, क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है? मिनी ने फिर से उनके केक की ओर देखा। यह सच था कि उसका केक पहाड़ों और घाटियों की तरफ उभरा हुआ था। यह सच था कि उसका केक लकड़ी के जूते जितना सख्त था, लेकिन मेरे पति को यह केक जरूर पसंद आएगा, उसने कहा। यदि तुम्हारा पति उस केक को खाएगा तो एकदम मूर्ख होगा, बेटियों ने कहा। अब बस, अब बहुत हो चुका, उनकी माँ ने कहा। हम देखेंगे कि मूर्ख कौन है, फिर वो मुनी की मिनी की ओर मुड़ी। यदि तुम्हारा पति वो केक खाता है तो ये गहने तुम्हारे होंगे, ये सुनकर दोनों बेटियों का मुंह खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर तीनों महिलाएं एक पेड़ के पीछे छिप गई। जल्दी हेनरी घर आया, उसने मिनी को गर्मजोशी से चूमा। जन्मदिन मुबारक हो प्रिय, मिनी ने कहा। उसने हेनरी के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। वो केक एक ज्वालामुखी के टुकड़े की तरह लग रहा था। हेनरी पूरे टुकड़े को दो कौर में काटकर खा गया। फिर उसने अपने होंठ चाटे। ये एक छोटे से पहाड़ के आकार का केक लगता है, हेनरी ने कहा। कितनी शानदार जन्मदिन का ट्रीट है, मेरी मिनी बहुत प्यारी है। महिलाएं पेड़ के पीछे से निकली। दोनों बेटियों के मुंह अभी भी खुले थे, पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन उनकी माँ हंस रही थी। लड़कियों की माँ ने वो गहने मिनी और हेनरी को सौंप दिए। शांति का यह क्षण हर किसी के लिए मूल्यवान है, माँ ने कहा। आओ बेटियों, अब हमें जाना चाहिए, और फिर तीनों महिलाएं चली गई। मिनी और हेनरी ने उन गहनों को अपनी खिड़कियों में लटका दिया। जब सूरज निकला तब ये गहने मकड़ी के जाले पर ऊस की बूंदों की तरह चमक उठे। मेरी मिनी बहुत प्यारी है, हेनरी ने कहा। जब तक मेरे पास मेरा हेनरी है, मेरे पास सब कुछ है, मिनी ने कहा, और वे सही थे। समा